Bismillahirrahmanirrahim. Almanya'da Ruh bölgesindeki genç delikanlıların kampındaki ümmetimin mübarek, imanlı, namazlı, ahlaklı gençleri, İstanbul'dan sizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu dünya ne kadar büyük olursa olsun, teknoloji herhangi bir sebep olmadan bile mümin insanlar olarak bakın nasıl birbirimize yakınız. Sizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorum. Size dualar ediyorum. Sizden de dualar bekliyorum. Size dualar ediyorum. Çünkü siz uyduruk bir dünya sisteminin ortasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin gençlerisiniz. Siz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah imanının oradaki dikili sancağısınız. Her biriniz orada, o ruh bölgesinde, Almanya'da, her biriniz İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nin dikili minareleri gibi Almanya caddelerinde yürüyen bu ümmetin minareleri gibisiniz siz. Siz varken Allah oraya iman umudu diye bir rüzgarı hep estirecektir. Siz bu ümmetin oradaki açmış çiçeklerisiniz. Siz sabah namazına kalktığınız zaman sadece sabah namazına kalkmış olmayacaksınız. Çok iyi bilin ki sizden birinizin, gençler, sizden birinizin sabah namazına kalkması demek dağların ayağa kalkması demektir. Sizden biriniz Allah'tan korkup haramlardan bir harama karşı ben Allah'tan korkarım deyip kenara çekilmeniz sadece bir haram işlememeniz değildir. İyi bilin ki sizin haramlardan korkup Allah'ın rızası için uzak durmanız cehennem ateşinin sönmesi demektir. Siz mübarek gençlersiniz. Annelerinizin, babalarınızın önünde Allah'ın rızasını gözeterek ayakta dururken siz hacıların vakfe yapmak için Arafat'ta durmasına benzer bir emrine uyuyorsunuz Allah'ın. Melekler sizinledir. Bu ümmetin duaları sizinledir. Siz bu ümmetin mübarek gençlerisiniz. Size ben dualar etmem de ne ederim? Sizi bağrıma basmam da ne ederim? Hepinize İstanbul'dan yürekler dolusu selamlarımı iletiyorum. Size dualar ediyorum. Ve güzel genç kardeşlerim, biraz önce matbaadan yeni gelen sizin gibi gençler için Allah'ın lütfuyla kaleme aldığım bu yeni kitabımı, bu ümmetin genci kitabını henüz matbaadan 1-2 saat önce çıktı. Size ithaf ediyorum. Siz belki Almanya'da yetiştiğiniz için bir kitabın ithaf edilmesi ne demektir onu bilmeyebilirsiniz. Yani size ithaf ediyorum demek, bu kitabı kaleme alırken benim içimi dolduran duygular sizsiniz. Bunu sizinle paylaşıyorum demek istiyorum. Bu kitabımı da size ithaf ediyorum. Bütün ümmetimin yücelmesine, kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ın davasını dünyanın her tarafına yayma hasretimi de size ithaf ediyorum. Allah sizi korusun. Koruduğu kullarıyla beraber yaşatsın. Onlarla beraber sizi haşretsin. Sizin iman davanıza hizmet etmeyi bize de nasip etsin. Hepimizi, bütün mümin kardeşlerimizi ve özellikle bu ümmetin mübarek gençlerini huzuruna salih kullarından olarak kabul buyursun. Allah'a emanet olun gençler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.